जो कुछ भी सीखा गलतियों से ही तो सीखा मैंने, खुद को संभाला गिर के ही तो उठना सीखा मैंने, जब भी बिखरी तो बिखर के से मटना सीखा मैंने, जब खाब टूटे तो उनको पूरा करना सीखा मैंने, कभी तो मैं भी नाजुक सी कर ली थी, कभी तो मैं भी बाबा की परी थी, रस्तों पे डर डर के ही तो चली थी, दुनिया जो कहती थी मानती मैं सही थी, पर किस्मत ने जो दिया था वो मुकद्दर में, अकेले था चलना जिंदगी के सफर में, अपनी मेहनत से आज मैं खड़ी अपने पैरों पे, इस जज्बे से आज हुआ खुद पे फखर है, असर है ये मुझ पे लोगों की बातों का, फर्क है ये सोच और दुनिया की नजरों का, दुनिया तो बोलती थी बोलती ही रहेगी, हिम्मत का है परवाना परवाज है हौसलों का। मुश्किल से मैंने मुश्किल वक्त, घर में ठहरी औरत बाहर निकलते बनी मर्द, तनकीद का निशाना बनती रही मैं हर वक्त, खुद को मजबूत रखा छुपाया मैंने हर दर्द, मजदूरी से शुरुआत रंगों में आके टिकी मैं, औरत होके भी अपनी मदद आप बनी मैं, तो पीछे बोले पर बुरे वक्त में कोई ना पूछता, पर जब तक के सांस में नक्से कभी ना थकी मैं, कब तक रहूं इन इनविजिबल जंजीरों में, हिम्मत की है चमक हाथों की लकीरों में, कब तक करूं भूल बन के कांटों का मैं सामना, कांटों को काटने के लिए कुल्हाड़ी बनूं मैं। Thank you.